राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2054 12 अप्रैल 1997 को रामधाम सीथल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृतनवदबन्धु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। अकाल मृत्यु मनुष्य कह देते हुए अचानक मरता है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। वो अकाल मृत्यु नहीं होती, अचानक अकस्मात अचानक ही एक्सीडेंट मर गया, अचानक ही मकान से गिर गया मर गया, अचानक ही लेर आदर मर गया, ये अचानक मृत्यु होती है। सांप आदि काट के वो भी अचानक मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु होती है जो आपघात करता है, खुदकशी करता है, जान करके मरता है, वो अकाल मृत्यु होती है। और उसका दंड होता है, जैसे आपघात कर मरता है तो एक मनुष्य की हत्या उसे लगती है, पाप लगता है उसको। भगवान ने मानव जन्म दिया है अपनी प्राप्ति के लिए, सदा कल्याण करने के लिए, उसको जान करके खो देना है, वो मनुष्य की हत्या करना है, बड़ी भारी हत्या है। आत्मघाती महापापी, पापी नहीं महापापी होता है वो। इस बात से खुदकशी करना वो है। सिद्धांत क्या है कि भगवान के राज्य में भगवान के रहते हुए कोई किसी को मार दे ऐसी किसी की ताकत नहीं है। स्वयं ही मरना चाहता है और मरता है तो वो आपघात करता है। उस आपघात में भी कभी मरता है कभी नहीं मरता है। उसमें कारण ये रहता है कि उसका जीवन है किसी दूसरे प्राणी के साथ उसका संबंध है तो वो मरेगा नहीं। जैसे जिसके बेटा होने वाला है तो वो मरेगा नहीं, क्यों बेटा होगा मर जाएगा तो बेटा कैसे होगा। ऐसे दूसरे का भाग्य साथ में जुड़ा हुआ होता है तो खुद कशी करने पर भी मरता नहीं, दुख तो बड़ा भारी होता है उसको, पर पाप तो लगता ही है। जैसे सामने बंदूक कर दी गोली नहीं लगी तो उसको फांसी होती है, क्योंकि नियत को लगने की थी लगी नहीं। इस तरह मरने की नियत होने मात्र से पाप लगता तो कभी मर जाता कभी नहीं मरता है। परंतु एक बात और है, मनुष्य मरना चाहता है और मरने में प्रवृत्त हो जाता है, जहर खा करके किसी जान करके रेल के अगर जाता है तो ऐसी मृत्यु में फांसी खाता है, ऐसी मृत्यु में दुख उतना इतना होता है भयंकर। वो मरता है तो चाहता है बस जाऊंगा, बस रहे की जगह नहीं रही तो दुख भी बहुत होता है, प्रसन्नता होता है कि मैंने गलती करी, ब्रह्म क्या हो उन प्राण चली जाएंगे। इस वास्ते आपघात कभी नहीं करना। इस वास्ते लिखा है ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ठाकुर जी का चरणामृत लेते रहो तो ऐसी कुबुद्धि पैदा ही न हो। अकाल मृत्यु हरणम लेते उसमें अकाल मृत्यु होने की ठाकुर जी का प्रसाद चरणामृत लेता रहेगा तो ऐसी खोटी बुद्धि पैदा नहीं होगी। इस वास्ते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उदगम केतवा पुनर्जन्म न विद्यते। प्रसन्नावत लेना चाहिए। सब भाई बहनों से कहना है घर में गंगा जल को गंगा जल का चरण मत लो। छोटे मोटे सबको हरिद्वार जाते ही हो, ऋषिकेश जाते ही हो, वहां से कृपा भाई कर ले आओ जा गंगा जल और सजा लिया करो। और मरने वाले को गंगा जल देना चाहिए, प्रसिद्ध कर दो भी किसी गंगा चाहिए तो हमारे घर में ले जाओ, तो अंत में गंगा जल तो गति हो जाती है। इस वास्ते आत्मघात नहीं करना चाहिए, जान करके मरने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। कितने ही आप बताओ, कितने ही दुख होता, कितने ही अफसर हो, मरना ठीक नहीं है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये जो मनुष्य जन्म की ये करता है ना हत्या, बड़ा भारी पाप है। परिवार नियोजन बहुत बड़ा भारी पाप है। ये मनुष्य जन्म से आंख लगा देना, पालन करना, तुझे ये सब भगवान की जिम्मेवारी काम है। प्रकृति से विरुद्ध काम कर दो, प्रकृति कुपित होती है। प्रत्यक्ष आपको बता रहे हैं, अब दो होता है, चार पांच होते हैं, दस नहीं, दस दस लड़के एक साथ होते हैं। ये प्रकृति आपको विवाद करती है। तुम कहते हो हम एक ही पैदा करेंगे, एक बार में दस होंगे, क्या करोगे? ये प्रकृति से विरुद्ध काम है, प्रकृति कुपित होती है, उसे बड़ा भारी अनर्थ होता है। किसी का आप बुरा करते हो तो आप बुरा करते हो, उसका बड़ा भारी बुरा परिणाम होता है। जैसा करता है वैसे बढ़ता है, वैसे फल मिलता है उसको। परंतु आप बुरा करते हो उसे आपकी बुराई ज्यादा होगी। क्यों होगी? कि आपने किसी का बुरा किया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी की चोरी कर दी, किसी की हत्या करवा दी, किसी की ऐसे अहित कर दिया, तो वो आपने किया है, आप में शक्ति है कम, और आप करते हो उसे प्रकृति करते ही विरोध है, उसमें ज्यादा ताकत, तो वो आपका बहुत बड़ा भारी अहित करेगी। ऐसे आप परिवार नियोजन करते हो ना, पांच पांच छह छह बालक होंगे पैदा। भगवान में ताकत प्रकृति में ज्यादा है, प्रकृति से भगवान में ज्यादा है। अरे आपसे प्रकृति में अनंत गुणी शक्ति है, वह शक्ति से आपका अहित होगा, बड़ा भयंकर होगा, मामूली नहीं होगा। इस बार ये परिवार नियोजन बड़ी भारी हत्या है, मौत बड़ा भारी दोष है। ऐसे गर्भपात और उससे बहुत ज्यादा दोषी है। मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, तो इसके विरुद्ध में आप अन्याय करोगे तो प्रकृति में अन्याय करेगी। ये सुना है आजकल अखबार में आया, कितने बालक होंगे? बारह बालक, और जीता हुए जीता, सभी जीता जीता एक के साथ बारह बालक। पहले जमाने में आपने देखा है, कभी सुना है? ये क्या है? ये प्रकृति का विरोध है। वो कहते एक बार एक बार एक बार में मारा कर रहे, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? आपसे ताकत बहुत ज्यादा है प्रकृति की। आप किसी का अनिष्ट करोगे तो प्रकृति आपके अनिष्ट करेगी, और वो भयंकर अनिष्ट होगा आपका, मामूली नहीं होगा। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार पूरी शक्ति लगाकर उसका अनिष्ट करते हो तो प्रकृति पूरी शक्ति लगाएगी, और पूरी शक्ति लगाएगी कितना काम होगा। इस वास्ते किसी का बुरा नहीं करना, आपघात नहीं करनी, इसका बड़ा भयंकर दंड होगा। नारायण नारायण नारायण प्रचार करो आप लोगों में, इस कुरीति को खत्म करो। अब क्या हो गया, छिप छिप करने लगे, छिप छिप कर छिपकर किया जाए पाप बड़ा भयंकर होता है। गुप्त दान होता है, बड़ा पुण्य होता है, छिपकर के गुप्त पाप किया जाता है वो बहुत भयंकर होता है। हमने सुनी है ऐसी बातें कि माजी को पता ही नहीं, मेरे भिक्षा का काम पड़ा तो भिक्षा उस घर की आई तो माजी ने कहा हमारे घर में नहीं है। बहू बम्बई जाकर गर्भपात करवा आ गई, माजी को पता ही नहीं। ये कितना अनर्थ हुआ, बड़ा भाव तो खुद ने बड़ा महापाप किया, दूसरा घर वालों के साथ विश्वासघात किया, और हमारे साथ विश्वासघात हुआ, किया नहीं माजी ने, परंतु आपने स्वीकार किया तो मेरे कितने हत्या भी कितना आपको भयंकर पाप होगा, भगवान जाने उसका छुटकारा कई जुगों में मुश्किल होगा। तो इसलिए कहेंगे छुटे करते हैं, बहुत ही भयंकर पाप है उसका। इस वास्ते ऐसे मत करो, प्रकृति है, सोते है, स्वाभाविक है। आपके बच्चों के आज बच्चा पैदा होता ही नहीं, सब अवस्था में थोड़ी पैदा होता है बालक, बालक अवस्था में नहीं होता, वृद्धावस्था में ज्यादा वृद्धावस्था नहीं होता, तो ये थोड़े अवस्था में आपको दिया है। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृ स्वभावः, गीता भगवान का धर्म से अवरुद्ध है, धर्म सहित जो काम है वो मेरा स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है साक्षात। पर आसक्ति कामना करते हैं वो भयंकर पाप होता है, बच्चा पैदा करना पाप नहीं है। भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी ने तो जो याद बैठा संगाधिक ने माना नहीं, सृष्टि पैदा करो, मेरे को आप बड़ा रसा, हम बड़ा नहीं चाहते, बड़ा रसारा पाप नहीं है, मारना पाप है, बंद करना पाप है, बड़ा करने की ब्रह्मा जी की आज्ञा है, सृष्टि पैदा करो भागवत माता, इस बार ये बंद करना ठीक नहीं है। वर्षा होती है तो जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा होती है तो मनुष्य होने अनाज पैदा नहीं होगा, कैसी अक्ल मारी गई है, महान दो बस बंद कर दो, अरे मर जाए फिर होगा, पैदा करना तो आप बंद कर दोगे पर मरना बंद कर दोगे, अक्ल नहीं है, मेरे आश्चर्य आता है क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ा है, वो पैदा हो गया बंद कर दो, जहाँ कहीं पूछता हूँ दो हमारे के तीन को भी तीन के देखो दो को देखते हैं, बस इतनी है बहन भाई तैयार। ऐसा भयंकर हुआ करोड़ों की संख्या में हिंदुओं ने नाश कर दिया, ए बोट का है जमाना है, इधर नाश होगा उधर वो संख्या बढ़ रही है, विधर्मियों के साठ साठ लग गए, एक साठ एक बीस में सुना है, बीस में एक मर गया उन्नीस है, अब वो बड़ी तेजी से बढ़ेगी, अरे वो जब अत्याचार करेगी तो क्या दशा होगी। खास खास मंदिरों में आज जो तीर्थ है खास, जैसे राम अवतार कृष्ण अवतार भगवान शंकर, तीनों अवतारों के मंदिरों को नाश कर दिया, मुख्य को नाश कर दिया, अरे उनका वक्त लगे तो क्या करेंगे, कैसी दशा होगी आपकी, कितने धर्म का नाश होगा, कितने पुस्तकों का नाश होता, कितने कितने मंदिरों का नाश होगा, कितने ब्राह्मण और साधुओं का नाश होता, कितनी बहन और बेटियों को अपहरण करेंगे, उनसे क्या क्या दशा होगी, आप सोचते नहीं हो, बहुत गया जमाना ऐसे ही घटाते हो। धर्म परिवर्तन करने वाले कहते हैं मुसलमान बन गए हिंदू बनाओ, ईसाई बन गए हिंदू बनाओ, वो तो बनाओगे बेफैली का फिर बनाएंगे, उनके तो पैसा पैदा होगा, मुसलमान में पैसा मिलेगा, मुसलमान हिंदू बने फिर पैसा मिलेगा, फिर मुसलमान पैसा मिलेगा, फिर मुसलमान हिंदू बने फिर पैसा मिलेगा, जन्मते हैं उनके संस्कार तो पक्के होते हैं, उनके क्या वो करो, कितनी तो मेहनत पड़ेगी, कितना पैसा खर्च होगा, और फिर होगा कुछ नहीं, और जन्मते ही जो संस्कार करे हिंदू धर्म के संस्कार तो जन्म संस्कार मजबूत होते, कैसे क्रिया करते है भगवान, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, इस बात कभी आप घात नहीं करना, कभी जान करके ना अपने को मारना ना दूसरे को मारना है, ना गर्भपात करना है, ना संस्कृति निरोध करना है, मेरी ये प्रार्थना है कृपा करो, तो हमारे को कोई भिक्षा मत देना, ऐसा जिन घर में ऐसा महापाप हुआ है कोई भिक्षा मत देना, माझियों को भी जान पता ही नहीं, छिप छिप पाप करती है, हो तो गई, फिर भी पूछा है एक्सीडेंट होता है या बिजली से कोई आदमी करंट से या बिजली गिरने से मरता है तो उसकी आयु ही पूरी होती है या सावधानी आयु पूरी होती है, वो तो तभी तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों करो, ये जो प्रभात निरोधन है इसका उत्तर है, भगवान कहते हमारे पास बहुत इलाज है, मारने के इलाज बहुत है, अकाल पड़ जाएगा, भूकंप हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजली पड़ जाएगी, बिजली का करंट आ जाएगा, बहुत हमारे पास है, ऐसे पड़ेगा संसार जनता के कंट्रोल करने के बहुत उपाय है भगवान के पास में, आप क्यों बोल पड़ते मारने के लिए, ये भगवान के सब उपाय है, उसके मरने किस तरह से होगा किस तरह पता नहीं है, इस वास्ते मारने वाले का ये जो लोग कहते हैं कि उसने मारा तो उनके लिखा हुआ था उसके हाथ से मरे, ये कदम कभी नहीं हो सकता, कैसे लगेगा, हवाई जहाज जहाज में हवाई जहाज पर था ही नहीं, हवाई जहाज कैसे हो जाएगा, कोई आदमी मार देगा तो कैसे ले जाएगा, मारने वाले को कभी आज्ञा नहीं, कभी आज्ञा नहीं है कि मेरे हाथ से मरेगा वो तो मारा जाएगा, वो मारने वाले को दंड होगा अवश्य नहीं, और खुद कैसे करेगी, उसको बड़ा भयंकर दंड होगा। मनुष्य मारने की हत्या का हुआ उससे ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। उस बात से अचानक मिल गया, इसको आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, अकाल नहीं कहते। अकाल तो वही है, अपनी चीज है वो हम दूसरे को दे सकते हैं, तो हमारी आयु हम दे सकते हैं, तो इसमें देने का अधिकार किसको है? जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं वही आदमी दूसरों को आयु दे सकते हैं। मेरी उनमें इसको इनको मिल जाए, वो मिल सकती है, उनमें दोष नहीं होता। मन वो अधिकार होता है नाबालिग को, नाबालिग को संपत्ति देने का अधिकार नहीं होता है। बच्चा होता है ना, वो दे नहीं सकता। तो जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक अपने आयु नहीं दे सकता, ना नाश कर सकता है। और जो समर्थ होते हैं वे दे सकते हैं। खड़े पे उन्होंने उमदास जी महाराज आधी उम्र दे दी। पूर्णदास जी महाराज थे उधर, उनकी यशोदा माई। पूर्णदास जी महाराज की बात सुनी, पूर्णदास जी महाराज यशोदा माई ये थे। तो पूर्णदास जी महाराज की वो मृत्यु होने लगी, यशोदा माई वहाँ कहो महाराज कहो महाराज डाल दी महाराज डाल दी आधी उम्र मिल गई। हाँ डाल दी मैंने कहो मैं होती मारो जीव है मारे कहे मैं दे दू तो आज तुम दे दी तो हरा पर मैं नीचे हाजू हो जो एक तुमसे था एक दिन था तुम सारे मारे तुम्हें माँ बेटा आज उम्र दे दी जी गए मरे तो एक साथ में ये दी मारे साथ में तो ऐसे समझते वो आयु दे सकते हैं। हरेक को आयु देने का अधिकार नहीं दे सकता नहीं हरेक। और भगवान की मर्जी देखो, देने वाले भी लेने वाले भी भगवान की, तीनों की मर्जी हो तो होता है, एक की मर्जी उसमें भी नहीं होता। परंतु वो स्वाभाविक को है, दान अपना सब कुछ दे सकता है जो स्वाभाविक हो जाए, 18 वर्ष से ऊपर हो जाए। इसी तरह से भगवान तत्व की प्राप्ति हो जाए वो अपना समर्थ है दे भी सकता है। यही को देने का अधिकार नहीं है। उम्र तुम्हारे कल्याण के लिए दी है, इस बार तुम अपना कल्याण करो और कल्याण करो, ऐसा कायदा भी है। परंतु आप मरने का नहीं है, अपने अपने जैसे दधी सी ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी तो अपने जान कर प्राण छोड़ दिया, लोग हटे दे रहे तुमसे, तो उनको पाप नहीं लगता, वो समर्थ है। समर्थ वो नहीं, उसको समर्थ किसको होता है? जो अपना दूसरे को दे सके और अपने दोषों को शुद्ध कर सके। समर्थ वो नहीं दोष बुराई रवि पावक सूर्य शरीर की नाई। जैसे सूर्य है, सूर्य मेला पड़ा है उसमें से खींचेगा, पेशाब पड़ा है गीली जमीन उसको खींच लेगा और गंगा जल भी खींच लेगा। मानो अपवित्र से अपवित्र विष्टा को भी सुखा देगा तो उसका जल खींचता है नहीं, ये गंगा जी को भी खींचता है। तो वो गंगा जी सबको शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है रवि। ऐसे ही पावक अग्नि में मुर्दा भी जल जाए तो चंद्र में जल जाए, सूर्य से ही मेला तेज आ जाए और मेलो जल भी आ जाए तो समर्थ न असमर्थ को समर्थ कर सके, अपवित्र को पवित्र करते अशुद्ध को शुद्ध कर सके, उसका नाम समर्थ है। यो नहीं ज्यादा धन हो गया समर्थ हो गया, तो समर्थ गए तो वो तो पीड़ा है, कम धन है उससे ज्यादा पीड़ा है, बड़े धर भरा। ऐसे ही बड़ा समर्थ हो गया सूरवीर हो गया तो वो तो और दया का पात्र है, उसे गुण ज्यादा है, वो समर्थ कैसे हुआ? वो तो महान असमर्थ है। धनी और बड़े है ना, वे बड़े माने जाते हैं, बड़े नहीं है। जैसे सुनाने वाला सुनने वाला दो हुए ना, सुनने वाला ऊंचा है, सुनाने वाला परतंत्र है, सुनने वाले स्वतंत्र है, कहीं जा सुना दे, सुनने में कहीं जा सुना देगा। मैं जब गीता सुनाऊता है वो दुकानदार ने गीता सुनाता है, बाप ने सुना मरु हो गया, मैं गीता सुना मैंने लड़ाई करेगा। तो सुनने वाला स्वतंत्र है, सुनाने वाला परतंत्र है, बड़ा माना जाता है वो छोटा होता है, वो कमजोर होता है, छोटा है वो बलवान होता है। विरोध की लड़ाई में तो बलवान की विजय होती है और कमजोर की लड़ाई में बलवान हारता है। मार बेटे में लड़ाई विजय आपस में जा तेरे माँ नहीं बनाऊंगा रजा तुम तेरे बेटा नहीं मानूंगी अंत माँ हार जाएगी, क्योंकि जिसमें प्रेम ज्यादा है वो रोक नहीं सकती, थोड़ा रोक सकता है। ऐसे ही ये वो बलवान हो जाता है भाई। तो ये पाप करने में अन्याय में इसमें और तरह है, प्रेम में और है, कायदा अलग है इनका। इस बात से कभी अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। कभी मत करो, किसी अवस्था में मत करो, जान जान के रह जाए। छोरा छोरी में आज ये पैदा होगी, संतान पैदा ना हो, पहले संतान का गर्भपात करते। मेरी घटना सामने से सुनी, पहली संतान, शरीर खराब हो गया, छोरी बीमार हो गई, वो बीमार है, ऐसी बातें हैं। उनकी चेष्टा मैंने सुनी है, नया ब्याह हुआ है, उनकी चेष्टा सुनी है, चंद्रन बजाना वो कितनी कुमति पैदा हुई है, राम राम राम, महान की बुद्धि पैदा हो गई। कई दिन सुख सुख काल में बस संतान पैदा हुई, ठीक रही, कई दिन तो सुख हो गया, या सुखे चाहे भयंकर पाप हो जाए। अर्जुन ने पूछा, मनुष्य नचा तो पाप क्यों करता है, तो काम ये सब देश काम है, ये काम के बसी हुए पाप करेगा, नचाता हुआ पाप भी पाप करेगा, काम के बसी हुआ। एक और क्या कारण है बताओ, परिवार नियोजन मेरे में कर्ज करने की बात है, जब स्थानता कम थी उस समय बाहर से गेहूं आए थे, मेरे को याद है, आपको भी याद होगा, और जनता बढ़ी तो बाहर अनाज जा रहा है, बाहर इतना अनाज चला गया है, जो अनाज का घाटा हो गया है हिंदुस्तान में, इतना अनाज बाहर चला गया, बढ़िया बढ़िया चीजें, बढ़िया बढ़िया फल साग सब्जी सब बाहर जा रही है, गायों को बाहर काट काट के भेज रहे हैं, यहाँ की पैसा के लिए कितना निकल कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम, सोना बहुत मनोबंध चला गया बारे, वो यहाँ की चोरी करके उसे जमा कर दो फिर हमारे को मिलेगा, अगर जाए क्या करेगा, देश को दरिद्र कर दिया है, ऐसी दशा हुई है, केवल अपना भोग अपना संग्रह, मेरा रुपया, रुपया काम आवेगा नहीं तुम्हारे, केवल अन्याय अन्याय आपके पांति आवेगा, अब इतना बिना बचाकर जमा कर दिया, अब के लिए काम आवेगा, अच्छा अभी एक के पास में है, दूसरे पास है नहीं, दूसरा कैसे लेगा, देखा यहाँ तो इंक्वायरी हो जाए तो चला जाएगा। बड़े गेट बड़े है हिंदुस्तान के जो मालिक कह रहे थे, उनकी ऐसी ऐसी दशाएं है, कितना नुकसान हुआ देश का, राम राम राम राम, ये खोटी बुद्धि के कारण से। अब क्या करें, स्वयं तो पैदा होता है, और शास्त्र पढ़ते नहीं, पढ़े लिखा होगी जानकार तिरस्कार करते हैं, समारोह को समारोह की स्त्रियों को मिनिस्टर बनाते हैं, ये अवसर बनते हैं। अब बताओ मेघवाली मैत्री होती अवसर बनती हो, अब कितना अनर्थ होगा, क्या करेंगे शासन, क्या दुनिया की दशा क्या होगी, ये नियम हो गया, इतनी स्त्रियां तो मिनिस्टर बनानी है, और जो बने न बने वोट मिले न मिले इन्हें वोट बनानी है, आदर्श समाज होता है। ये क्या है, उनके मन में है हम नीची जाति पर दया करते हैं, लोग ऊंचा पद देते हैं, उन्नति करते हैं, अरे उन्नति होती है दुर्गुण दुराचार छोड़ने से, सदगुण सदाचार लड़ने से। आप भी हम लोग जो अपना ऊंचा चढ़ना चाहते हैं तो संयम से चढ़ेंगे, भोगों से चढ़ेंगे, उनको पद देने से भोग देने से ऊंचे बढ़ेंगे, पतन होगा, जितना ही भोगों का त्याग हुआ उनसे बढ़े है, और उनसे वो समझते ही नहीं, उनसे मनुष्य बने ऊंचा बढ़ गया, अब ऊंचा तो बढ़ गया, दशा क्या होगी देश की, रोटी चरखो राम इतना काम आप रहा कहीं रणरिया काम है, राज कत राजिया राम रेडियो काम है, रोटी बना दो चरखो का दो राम राम करो, रोटी चरखो राम इतना काम आप रहो आप है कई रणनीति और काम है, राज्य कथा सुन रही है, लेकिन उन्नीस मोदी राज्य क्या दशा नहीं है, तो इनका दशा यही होगी, नीति में आता है ऐसा, जहाँ स्त्री नायक है स्त्री सुनायक स्त्री हो जो बोल होता है तो अनर्थ होगा, वहां पर ऐसे पढ़े लिखे नहीं जानते नहीं, उनको बड़े मनुष्य बना दिया, इतनी तो यहाँ पर स्त्रियां मनुष्य करनी है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, नाशकारी बुद्धि हो रही है, आप लोग बचो, हम लोगों को बचाओ, कृपा करो। आप बचो, हमारे को बचाओ। आप बचो, हमारे को बचाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई ने किसने पूछा है भाई? सती होती है ना, सती। बिल्कुल गलती बात है। वो अपने आप जलाती है अपने आप को। सफल मानदंड है। सती जानकर बलती है। हरदोई जिला में इकनोरा गांव है, याद कर दो, जार देखो। हरदोई जिले में इकनोरा गांव है, वह भी एक सती हुई है। वह थी अपने मामा के घर पर, पति हो गया बीमार, वह मामा के घर पर थी। पति हो गया, मामा ने उसको मालूम पड़ी तो मामा ने कहा, मामा जी मैंने पहुंचा दो, मैंने शरीर जा रहे हुए, मैंने पहुंचा दो। तो बेटा अब कैसे पहुंचू, मैंने शरीर गिर दिया, तू जाओ जी तो जल जाएंगे। तो कैसे पहुंचाओ, मेरे घर को जल्दी पहुंचाओ नहीं तो आपका घर जल जाएगा। ये पूछी तो कैसे, तो दीवा जलाए, दीवा जलाए करके दीवे के ऊपर आवड़ी रखी, आवड़ी रखी दी, जैसे मुंह में जले से जल रखी आवड़ी। जब वो कोई डर गया कि मेरे को रोको भी तो घर जल जाएगा, सब घर जल जाएगा सभी। तो बुझाई क्योंकि लकड़िया नहीं थे। कर्पाजी व्याख्या में कहो, मैं घर पर जाकर देख आया हूँ, काली लकीरें निकली हुई जैसे आवड़ी उड़ जाए, मैं देख आया हूँ। ये कर्पाजी व्याख्या में गई थी। और आपने किसी देखना हो, हरदोई जिला में इकनोरा गांव है। अब वो घर तो मेरे को पता नहीं है, मैं प्रसिद्ध है वो कैसी है। तो मैंने पहुंचाने के, मैं पहुंच तो सकूंगी नहीं। तो कहो भाई तुम भांति दया पा रहे, भांति को हम अग्नि कैसे दे रहे, स्वास्थ्य नहीं रहे। भानुजी बहन, भानुजी विशेष दया की पात्र, ब्राह्मण के भोजन की तरह भानुजी है, बहन है, उस जमाने का पुण्य होता ब्राह्मण को जीवा जैसा, तो उसको अग्नि कैसे देंगे। तो वो जार खड़ी हो गई पीपल के नीचे, खड़ी होकर भगवान शंकर, भगवान सूर्य भगवान से कहा, सूर्य भगवान ने कहा तो महाराज अग्नि जो मेरे को देते नहीं है, तो लकड़ी देने नहीं, आगर नहीं, सही है, जल गया नीचे नीचे जला ऊपर से। और मुसलमान था, अपने गीता पर से आदमी गया, पूछी बात कैसे हुई घटना, तो मुसलमान ने कहा कि हमने देखी है सच्ची बात है, लेकिन जला हुआ देखा ऊपर से, लकड़ी दी नहीं, आग दी नहीं, खुद जलती है। अब वो लड़ा तो कैसे समझाया, धर्म की बात जान तो है नहीं, बुद्धि मारी गई बात की, तो बुद्धि मारी गई। आज सती होती है, सती सती मामूली चीज सती। झालामन गांव है, ठाकुर विजय सिंह जी थे मेरे मित्र थे, अब जगत सिंह जी है उनके, वो मानव सेवा संघ में रहते हैं। उनके दो ही रानियां, कोई राजा नाम की है, दो रानियां है जो मनुष्य शांत हो गये, शांत हुए सत्सर गयो, सत्सरता सत खीस करे हो गया, सत्सरता है दूसरी के बहन घर में सत नहीं चढ़ता, तो वो सत्सर जाए स्नान कर माथा धोकर स्नान कर कपड़ा पहनती है, तो ये माथा धोना होता है नहीं, ये सदा नहीं धोती, स्नान तो सदा करती है, माथा धोना तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन उनसे माथा धोते हैं, तो माथा धोती हुआ, माथा धोकर श्रृंगार करना सभी जाना है सती होने के लिए, ले गया ठाकुर को तो रह गया जा रही थी, तो माथा धो रही थी, वह कहो मेरे को सती है, क्या रजपूतरी जय रही है, माथा मेट वगैरह मेट लगाई बने सत्य, दोनों सती हो गई, दोनों सती देरी लग गई। अब स्नान किया श्रृंगार किया जिसमें देरी लग गई, देरी लग गई, तो उस राजा ने देखा जोधपुर दरबार में देखा कि ये सती हो जाती, अंग्रेजों का जमाना आ गया, अंग्रेज दंड देंगे, तो उन्होंने पहले ही चला दो उनको। तो ये जब पहुंची जितने में रथी जल गई, उठी जल रही थी, तो अपने ओढ़ने में वह जितनी अग्नि देने ओढ़ने गांठ बांध लिया ओढ़ने में, उठी लकड़िया सजा कर और वैसो अग्नि करके उठे दी। अब ओढ़ने में गांठ बजे अग्नि बजी, दूसरी में दूध और गांव है नीमाज के पास में, दूध हो दूध हो गांव में, शांत रात पूरे स्टेशन करते है, कोई याद नहीं है दूध और में कौन सा स्टेशन करता है, यहाँ थे जो नीमाज वाले, तो वो दूध वहाँ की रानी है, मैंने ये सब चढ़ी हो, मैंने जो लोगों मैंने सदी होने नहीं की, मैं था जब नीमाज, तो उनकी जो रानी है ना वह सत्सरी हो, वह सती होने लगी तो लोग सोने के सती नहीं होने जाएंगे। तो उन्हें अपना श्रृंगार करना शुरू किया, उधर पति तो शांत हो गया, अरे ये श्रृंगार कर रही है, सब छोड़े श्रृंगार कर अच्छी तरह, सब पूरा श्रृंगार कर गए। ढोल बजनते है सखी पिव आये मुई लैन करके प्यार कर आए, ऐसे श्रृंगार करके उनका साथ देती हूँ मैं। ढोल बजा कर वो आए तो ढोल बजा कर मैं जाऊंगी साथ में उनके। इस तरह श्रृंगार कर तैयार हुई तो वो आटा बंद कर दिया। जल्दी ले गए, आटा बंद कर दिया तो ये ठाकुरों के राजाओं के तो दरवाजा होता है ना खास, बाहर कूटा नहीं होता है, भीतर से ही बंद होते हैं मकान, बाहर से बंद करने का तार कूटा नहीं होता। तो उसको बाहर से था नहीं तो दोनों कुआनों की जो कड़िया है दोनों उनमें सांकड़ घात कर दो, आदमी खड़े सांकड़ हाथ में पकड़ सामने पक दे कर गए, तो कुआन खुल जाएगा, बाहर तार लगा सही थे भीतर, मैं झटका जो आदमी सही कुमार हाथ पड़ी नीचे बाहर निकल गई। और श्रृंगार खूब खुला बना, खूब श्रृंगार की हुई, बीच में जितने मंदिर आए उन मंदिरों को नमस्कार करती हुई गई, इतने में लाश जला दी, लाश जला दी वो तो आ गई आ रही है, तो भाखल उदाप करके ऊपर कबूतर पकड़े जो पकड़ उठा ले आया तो वहां अपन रावण में, तो रावण लिया तो वो कहती 10 दिन रहे मैंने में भागवत सुनाई है हमारे मैंने मन महाराज तपस्वी महाराज मेरे को बुलाया, मैं गांव था बाउकड़े से बुलाया वहाँ गया तो सप्ता सुनी वही रानी जगह सप्ताह सुनी मैं सप्ताह सुनी दूध और गाँव की बात है दूध और गाँव ठाकुरानी को ठाकुर माजी साहब उगिया होते बैठे बैठे कर दी तो बैठी मैंने पूछी वे बात बताई सभी मैं 10 दिन तक मेरे पास प्रकाश रहा है फिर धीरे प्रकाश उठते रह गया 10 दिन तक इतना सत्यता है इतनी दूसरी बात है सत्य सुनाई मैं कभी कथा मैं देख ली हुई बात है जरूर कथा करनी है तो इस तरह सच्चरता हमें जान कर नहीं मिलती। ये प्रश्न कभी मां जानकर मार दे, पहले से भी जानकर मार देते, जानकर कभी मारा करे मनुष्य में ये सत्य है। वह तो अभी होगा चाहे कई वर्ष हो गया बांकुड़े से मैं गया तो बस काफी वर्ष हो गया, वही माँ जी थी, मैंने बातें करी पूछी है क्या हुआ आप कैसे हुआ सब बताई उन्होंने। 10 दिन तक प्रकाश रहा अच्छा होता फिर धीरे धीरे प्रकाश चलाएगा तो जान करके कोई बात नहीं कथे कोई मार दे तो मार दे बैर क्या हो जब अपने घर का आदमी मर गया तो उसे गई से बैर क्या है बताओ क्यों चला जान करके। ये आजकल समझते हैं ना ये दूध पी रहे गणेश जी जो सिनेमा में दूध बताया तो लिया है ऐसी बात है वह नाश करने के लिए नाश करने की पिलाया है पिया उन लोगों ने कहा मुसलमान के हाथ से गिलास लेकर वो होटल में गया दूध में पी लिया सब सूख गया दूध। अरे सिनेमा में बताया इसके खंडन करने के लिए पानी उनकी बुद्धि पत्थर पड़ा हुए समझ ही नहीं सकती क्या समझे बेचारे माया का मजबूर बंधु कहा जाने बंदगी क्या जाने पार मार की बात नहीं क्या जाने भी? मेरे को कहते हवाई जहाज बनाओ मैं बना लिया। अरे जिस विषय में जानते नहीं उसमें क्या जाने अरे उस विषय में समझ लेते आज मंदिर में जाए कौन जाए बाप दादा गया नहीं 5-7-10 भी वन मंदिर में भेजे जो किया मिश्र बनाओ मिश्र कोई जगह डाल ली थी कोई घर का काम तो कर नहीं सकते मिश्र और बाजार काम कर रहे ऊंधी ऊंधी जी तो अरे वही बाप आज चले अरे सोचते है नहीं बेचारे सब भाई मैं हवाई जहाज बना दूंगा समझी बहुत अच्छा है बहुत सुना हुआ तू किस विषय में है अज्ञान ऐसा भाग किसी दिन अज्ञान अगर ही रहेगा बहुत अच्छे पंडित हुए वन बनाओ थे कांसल बनाओ छेड़े है कांसल छेड़े है अगर अज्ञान ही रहो तू जाने को तो अज्ञान अगर रहेगा मेरे को बनाओ कांसल छेड़े हम कठे टुकिया खा रहे, कठे तल खा रहे, कठे कसने कसने कसे बता दूंगा। तू कुछ जाने से कर पसंद चाहिए ये दशा है, अनजान को जान लाल अनजान को लगा टुकिया फाड़ कसनिया तल एक पूछो कसरी बंद हो रही है आजकल तुम बना देगा क्या जिस इंसान के लिए कैसे बना देगा। राम राम राम राम राम राम राम। जानकार को जाए के मारे पूछो ना आए जन हरिया जाने में ना आंधा उजड़ जाए। जानकार को जाए के मारे पूछो ना आए जन हरिया जाने में ना आंधा उजड़ जाए। जानकार को नहीं जानेगा लड़ते पढ़ाने में भी हरिजनों का पहले पढ़ेगा ब्राह्मण नहीं पढ़ाते। राम नारायण जी महाराज हमारे पंडित थे ना गीता प्रदेश में उनके लड़की भर्ती नहीं हुआ कहे तो रक्षित है आरक्षित है ये जो है जो ना मिली ब्राह्मण नहीं आशी ये दशा है। अब इसमें क्या दशा होगी अब हो रही है फिर देखना हजार क्या होगा। नारायण नारायण नारायण। देखो हमारे सामने पत्र आया है उस भाई का कहना है कि कृष्ण आश्रम है वो पापों की जड़ है कई अन्याय करना पड़ता है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघातकार ग्रस्तों को करना पड़ता है साधुओं को तो रोटी मिले क्यों करेंगे भी? तो ग्रस्त तो सब पापों की जड़ है खास ग्रस्त ही कुरीति की जड़ है ग्रस्त ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ग्रस्त में संसार संचालित होता है ग्रस्त से ही संचालित होता है पैदा होता है गृहस्थी भी गृहस्थी से पैदा होता है और वानप्रस्थ भी ब्रह्मचारी भी गृहस्थी से पैदा होते हैं वानप्रस्थ भी गृहस्थी से पैदा होते हैं सन्यासी भी गृहस्थ से ही पैदा होते हैं। गृहस्थी के सिवाय कोई हुआ ब्रह्मचारी हुआ वानप्रस्थ हुआ सन्यासी हुआ बिना गृहस्थी के कोई हुआ है क्या? तो गृहस्थी मूल जड़ है और गृहस्थी में ही भोग विलास तृष्णार मोहर मायार वासनार द्वेष ईर्ष्यार कपट मिथ्याचार आदि आदि बुरी बुराइयां होती गृहस्थ में। उस गृहस्थ का कैसे उद्धार होगा? समयानुसार बुराइयों में सुधार हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो पाता त्याग कैसे इतना अधर्म है तो गृहस्थ कल्याण कैसे हो? और कलयुग में घोर कलयुग आया है कहती है इसमें कुपतगामी मत बनो तुम कह कुपतगामी मत बनो फिर भी बुरे कर्मों में तरफ मन आंतरित रह जाता है। हम चाहते हैं अधर्म का विनाश और धर्म की विजय फिर भी अधर्म हो ही जाता है अपेक्षा करते में अधर्म ज्यादा होता है। उस गुस्से कैसे उद्धार हो? मोक्ष परम मोक्ष तो बहुत दूर है कारण के मनुष्य अनेक प्रकार के पापों का खजाना है इसका समाधान बताओ। ये बात गलत है आप ध्यान देना सत्संग करने वाले भाई बहनों से मेरा विशेष कहना है ये जो बाहर की क्रिया है इस क्रिया में पाप नहीं है पाप है भीतर की धारणा में। धारणा साधु भी कर सकता है गृहस्थ भी कर सकता है अपना उद्देश्य हरेक बना सकता है। मनुष्य का उद्देश्य मुक्ति का होता है बाहर काम करना पड़ता है गृहस्थी को ज्यादा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या साधु सब श्रेष्ठ है? गृहस्थी में पाप होता है साधु पाप नहीं होता है? आपकी जची हुई है जो पूछते हैं उनकी जची है कि साधु तो निष्पाप होते हैं गृहस्थ फिर भी भोगते हैं तो फिर भी विधि सहित है साधु निश्चित रूप से भोगते हैं तो दंड ज्यादा होगा उस साधुओं को क्योंकि संसारी को तो आज्ञा भी है आज्ञा थोड़ी है त्याग की आज्ञा है त्याग कर फिर बहुत बड़ा भाई ने बताया है। उसको बता चेवे तुम ठनम षष्टी वर्ष राजी विषायन जाती प्रेमी मनुष्य साधु होकर भी विचार करता है तो 60,000 वर्ष तो भिष्टा में कीड़ा रहता है। वो सुनिया होता है नहीं भिष्टा में कीड़ा वो बनता है 60,000 वर्ष तो तेज जगह तो निश्चित काम कम नहीं होता है। वो आप कुछ विधि तो साथ है कुछ विधि साथ है ही नहीं त्याग है उनका विरुद्ध करके काम करे जो करे तो दंड कम थोड़ी होगा। नियत शुद्ध हुए नियत अनिवार्य है उसके लिए गीता में कहा है स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन नाप्नोति किं विषम दो जगह आया है शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किं विषम गीता जानते हो आप पता ही है। तो स्वभाव नियतं जो स्वभाव से नियत है जैसे गृहस्थ के लिए खेती बताई तो खेती में पाप होता क्रियाओं में पाप होता ही है। सर्वारंभ ही दोष है तुम्हें नागरी वहां बेटा आरंभ कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोष न हो और आरंभ के ज्यादा होता है तो क्रिया में पाप ज्यादा होता है परंतु उनके विधि भी है और छूट भी है और नियत उनकी मुक्ति होती है गृहस्थ का कल्याण जल्दी होता है। साधु का काम कठिन साधु के नियम कठिन है गृहस्थों के नियम ढीले तो छूट है उनमें गृहस्थों के कर देने साधु कर देने में तो तुमने सिर्फ संसार का त्याग कर दिया तो अब मुक्ति करना है तो नियम पालन करो तो नियम होते हैं। दूसरी बात एक और है गृहस्थी है तो वो आप साफ नहीं जन्मा है वो तो जन्मा है अब जन्म गया माँ बाप की वो क्या करे वो क्या करे साधु तुम बनते हो तो बनकर ये स्वीकार करके पालन नहीं करने का दोष होता है यार स्वीकार उसने किया नहीं जन्म गया तो शिष्य बनता है गुरु बनता है उनकी जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है उतनी जन्म वाले को स्वीकार नहीं है। ऐसे ब्याह माँ बाप करे उसकी जिम्मेवारी नहीं है छोरा आपसे करे बड़ी भारी जिम्मेवारी है। स्वयंवर किया जी प्राय दुख पाया है सीता जी को वनवास हुआ स्वयंवर करने वाली दशा दुर्दशा होती है आप देखो जितने स्वयं इतिहास देख लो स्वयं करने पर उसे खुद पर जिम्मेवारी होती है माँ बाप करे तो उनकी जिम्मेवारी उन पर नहीं होती कोई दोष भी हो जाएगा। ऐसे जन्म से आप ग्रस्त पर रहे तो आप पर उतना दोष नहीं है पर जान कर साधु हुए और फिर तुम काम करते हो तो साधु की लाइक करो नहीं तो हुए क्यों साधु ही क्यों हुए किसी को जान करके स्वीकार कर ले वो नहीं कर पाप लगता ज्यादा। अब ऐसे ही कोई आदमी पाप लगे एक जिम्मेवारी कर दी कैसे यहाँ रक्षा की जिम्मेवारी है और वो रक्षा नहीं करे तो दंड होता है कि नहीं। इसी तरह से त्याग का स्वीकार करे अपने स्वयं से स्वयं गुरु बनावे स्वयं चेला बने उनकी बहुत जिम्मेवारी है। माँ बाप बने वो बाप बने थोड़ी है बनाया थोड़ी है ऐसे बेटा बना थोड़ी है वो तो पैदा हो गया तो उसकी माँ बाप की सेवा की जिम्मेवारी कम है साधु को ज्यादा है स्वयं स्वीकार किया है। इस वास्ते आदमी को सावधान रहना जहाँ है आप वहाँ ठीक तरह करो तो गृहस्थ की छूट भी मिलती है उनका कल्याण हो जाता है। कल्याण में केवल अपनी धारणा मैं कहूँ गीता कहने वाले भी गृहस्थी सुनने वाले भी गृहस्थी क्या साधु है कृष्ण भगवान साधु रहेगा 16,108 गीता कहने वाले अर्जुन देव भी द्रौपदी ही सुभद्रा ही उनके ही रहने भी गीता कहने वाले सुनने वाले साधु 16,108 वाला सुनाने वाला तो गृहस्थ कल्याण होते ही नहीं कहने वाला कौन है कितना बड़ा गृहस्थी गृहस्थों की है हमने तो ले ली मुफ्त में हमारी थोड़ी गीता धानों वाली है गृहस्थों की है बोलो कहने वाले गृहस्थी सुनने वाले गृहस्थी लिखने वाले व्यक्ति गृहस्थी गणेश जी दो सिद्धि रिद्धि लिखने वाला नहीं गृहस्थी पाप नहीं है अपनी मर्यादा जो गृहस्थी की मर्यादा सीखते चलो साधु साधु चलो शेष कर्मण यह सर से देखना बते न अपने अपने कर्तव्य का पालन हो हाथ अपना अपनी जो मर्यादा उसके साथ उसमें कम ज्यादा नहीं है गृहस्थी कोई छोटा नहीं है साधु कोई बड़ा नहीं है अपना धर्म का पालन करे वो बड़ा है अपनी मर्यादा में रहता है वो बड़ा है साधु किसी वर्ण का किसी आश्रम का ये अब मैं तरह दी है इनको ऐसे लोग ये अगर लहसुन प्याज खाओ तो कोई दोष नहीं है, तो कुत्ता खा रहे हैं सुनना चाहिए। अरे शानदार कह रहा है कुत्ता का मांस खाते, ये तो कोई नहीं है। तो हम लहसुन प्याज खा रहे दोष लगेगा, ब्राह्मण खाओ दोष लगता है। तो जितना ऊंचा है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है, जितना नीचे जिम्मेवारी कम है, कल्याण उसे शुभ होता है। वो कथा आती है ना कि ऋषि मुनि गए व्यास जी के पास कि जल्दी जीव का कल्याण कैसे हो, तो भैया कलयुग है भयंकर विचार नीच जाती रहो। कथा सुनियो विष्णु पुराण में आती है और जगह भी आती है कथा। तो व्यास जी महाराज वहां व्यास घेरा है बद्रीनारायण, तो व्यास जी जो है गए पूछे तो व्यास जी महाराज तेरे में स्नान कर दो, तो वृक्ष में बैठ गए। व्यास जी स्नान किया, स्नान किया, कलयुग तुम धन्य हो, शूद्र तुम धन्य हो, स्त्रियां तुम धन्य हो, स्त्रियां शूद्र और कलयुग को धन्य बताया। तो भी बैठे पूछा पास हमारा कि महाराज हमारे पूछ नहीं पा तो नारी रहेगी हमारे तो और शंका पैदा होगी। सबसे नीचा कलयुग उसको धन्यवाद दिया और शूद्र सबसे नीचा उसको धन्यवाद दिया। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं, कोई एक दान है तब कोई कोई तरह नहीं, एक ही धर्म एक व्रत में उनको दिया। कहने का इनका कल्याण जल्दी होता है, कलयुग का कल्याण जल्दी होता है। अरे जल्दी कल्याण में उसको धन्यवाद है, ऊंचे नीचे क्या मतलब। तो कलयुग दिन से हो जाए, वर्षों से जन्मों से हो जाए, वर्षों से हो जाए, इनका दिन में घड़िया मर जाए कल्याण। तो इस बार गृहस्थों का कल्याण जल्दी होगा, शूद्रों का कल्याण जल्दी होगा, स्त्रियों का कल्याण जल्दी होगा, शूद्रों का कल्याण जल्दी होगा, स्त्रियों का कल्याण जल्दी होगा। मनुष्य कहते हैं हम क्यों, हम अंदर थोड़ी थे, तो ऊंचा पद लेंगे बरोबर, तो आफत करो अब जाए कल्याण। कल्याण का दूर रहा अभिमान बढ़ता है, कल गायत्री पहने हमारे तौर पर उठ पड़ेंगे, जनेऊ पहनेंगे, धोबी जनेऊ करते हैं, समाधि जनेऊ करते हैं। अरे क्यों आफत में भरो, भगवान दिया नहीं तुम्हारे छूट भी, फिर आफत में क्यों जाओ। निषिद्ध है जनेऊ ला, निषिद्ध गायत्री जपा निषिद्ध, पाप ये पाप करोगे। तो सुखित रहे उसके दी है भगवान ने, तो सुखित रहो एक हो रही। अब हमें क्या है कि हम बड़े हो जाए, छोटे हो जाए, हम बड़े हैं। मैंने कहा भी पति को नमस्कार करो कि पति को नमस्कार करे, पति का दर्द बरोबर है हमारा, उसको नमस्कार क्या करे। सोच काम करा कोई बात ऐसी नमस्कार वो क्या वही करे नमस्कार तो करेगा ही, वो तो करेगा ही। तरुणी प्रभुता गृह है शाल को बुद्धिदायक है, घर में स्त्री है जो तो है मालिक सलाह देना भाई सारा भाई बधु नहीं भगवत महात्मा भागवत मालूम पदम पुराण करता है। तरुणी प्रभुता गृह है मालिक तो उसमें स्त्री अरे श्याल को बुद्धिदायक सलाह देने वाला वो है, ये कर लोग कहे कि तुम्हारे साथ झूठा है, मैं तुम साथ सच्चा है। कर दू आया अरे ऐसी रकमा पैदा नहीं होती तो हमें संदेह हो जाता शास्त्र पर। अब प्रमाण तुम सड़ते हाथ रे प्रमाण हो तो हमारे कर्जुग सच्चा है, सच्ची हो गई नवरानो घर में राजा कर दू की महिमा है। तो गृहस्थ के गृहस्थ पुरुष ही नहीं है, गृहस्थ सबका है। साधु संग मपासते ही सत्तम धन्यो गृहस्थ आश्रम, सत्संग करो, सत्संग से जो लाभ होता है वो पढ़ाई से नहीं होता। हमारे तो सत्संग से चेत हुआ और होता चला जा रहा है। गीता के पढ़ने से लाभ हुआ, गीता सुनने से लाभ हुआ, गीता की टीका लिखने से लाभ हुआ, पर अब लाभ और तरह का हो रहा है। सातवां अध्याय लिख दिया है, अब गीता पढ़ने जावे तो छपाने का विचार है। आप सामने आ जाए तो आप देखो सातवां अध्याय लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अर्थ समझते ही आता ही चला जाता, कितना अर्थ भरा है गीता में, यह कोई पार नहीं है। विचित्र विचित्र अर्थ, मनुष्य का कल्याण हो गया बहुत जल्दी से, ऐसी बात आई गीता। साधु संजीवनी में तत्व बेचने में आप देखो कितनी सुगम सुगम बातें हैं। मेरे को कई मिले तत्व बेचने से हमारा स्वभाव बदला है, हमारा जीवन बदला है, कई आदमी मिले हमारे को। आप ही पढ़ कर देखो कितने गीता अमृत में ही है। तो गृहस्थ में रहने में दोष नहीं है, गृहस्थ में ठीक पालन करो। ऐसे कई स्त्रियां मिलती, वो कहते क्या करो, मैंने लुगाई बना दी, माने तो लुगाई बना दी, तो भगवान ने गलती करी, मैं सब लोग फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो तुम्हारे बिना फिरे जाए कल्याण हो जाएगा, सुगमता से हुआ कल्याण जल्दी होगा, सुगमता से होगा। पुरुष पर जितनी जिम्मेवारी, स्त्री पर जिम्मेवारी नहीं है, एक ही धर्म एक प्रतिमा, धर्म दस है, प्रतीक्षा धीर विद्य सत्य मधु दस गम धर्म लक्षण, धर्म दस है, दस धर्म है, दस यम नियम है, एक ही धर्म एक व्रत, व्रत दस है, बीस है जिस जगह एक व्रत है, बीस बीस पालन करे रूप में कल्याण हो, जिस एक पालन कर कल्याण हो जाएगा, तो शुभ में तुम्हारा कल्याण, एक ही धर्म एक व्रत, नियम नियम पांच, व्रत भी पांच, दस दस बीस है, दस एक ही, तो शुभता से कल्याण हो जाएगा। पर कल्याण की वो चाहिए, अभिमान चाहिए, वह बड़ा हो जाओ, अब बड़ा हुई तो मरेगा ही, बड़ा चली जाए तेल में जन बड़ा हुए, तो बड़े बड़े दशा दू दशा है बड़े की, तो बड़ा बना कल्याण होगा उनका, मंदिर खुला होना चाहिए, ऐसा खुला होगा, सहायता करा हमेशा मंदिर खुला होना चाहिए, असहायता करिएगा तो बड़ा बढ़िया विष्णु विष्णु बना दिए मांग बड़ा, सहायता करो, सहायता करो बेचारों को नरकों में झोंक रहे हो, अपूजा यत्र पूजनते पूजा नाम की व्यतिक्रम, अपूजी का तो पूजन होगा, पूज्य होगा तिरस्कार होगा, तीन तत्व भविष्य तीन होगा, अकाल होगा, अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी और भय रहेगा, शांति से निर्भय आदमी रह नहीं सकेगा, आज शहरों में ऐसी बात है, भय बच्चे आडा खोला कर भीतर जाकर कत्ल कर दे, खुद उठने में डरते है, डरते रहते हैं, डरते ये होगा कल होगा, ऐसा अत्याचार होगा, सफल ऐसा ही होगा, और रहता था यही झलझन का, इस वास्ते गृहस्थाश्रम में कोई पाप होता हो ऐसी बात नहीं है, गृहस्थाश्रम तो सब पालन करता है, ब्रह्मचारी का पालन पैदा होते है गृहस्थों से, पालन होते है गृहस्थों से, वानप्रस्थ पैदा होते है गृहस्थों से, पालन होते है गृहस्थों से, वे कुछ वन में रहते हैं, और सन्यासी पैदा होते है गृहस्थों से, सन्यास पालन करते गृहस्थों से, हमारे बाबा जी आए थे वो कहते थे पंडित जी बैठे, देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, तुम सब हमारे माँ बाप हो, क्योंकि हम कृष्ण से पैदा हुए, कृष्ण से पालित हुए, इस बात तुम माँ बाप तुम ही हो, जो पैदा करे पालन करे वही माँ बाप होता है, और तुम हमारी बेटा बेटी हो, तो हमारा बेटा बेटी कैसे, हम बीमारी की सेवा कौन करे, तुम ही करोगे, तुम बेटा बेटी, तुम्हें तो हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी, हमारे तो कुटुंब तुम ही हो, ऐसे कर व्याख्या दिया बाबा जी, मैंने बड़ी बाबा भी तुम बेटा बेटी भी तुम, बेटा बेटी सेवा करे और कौन करे बताओ, बूढ़ा हो बीमार हो जाए तो बेटा बेटी करे सेवा, कोई दूसरा करेगा करके, तो सेवा आप करते हो, तो ग्रस्त हो तो महाराज माँ बाप यानी बेटा बेटी ये सब है ग्रस्त, साधो संग उपास सत्संग धन्यो गृहस्थाश्रम, तो गृहस्थाश्रम सत्संग करना चाहिए, सत्संग पद्म पुराण में कथा आती है महाराज, गांव में जो ग्रामीण माइया जानती है झाड़ू नहीं बारी झाड़ू मत मत बैठो झाड़ू मत थड़ी मत बैठ रहे छोरा घट्टी मत बैठ बैठ, पद्म पुराण में ये बात है, मैं कथा पद्म पुराण जान पता है, कोई झाड़ू दे देगा इतनी इतनी लकड़ियां लगे दे रहे है, अब पद्म पुराण में कथा आती है ऐसी, ये कथा है माए बूढ़ी बूढ़ी माया को कथा, तो गृह धर्म में कितनी बात है, और सत्संग करते रहते थे, अब सत्संग कुसंग करते हैं, रेडियो सुनते हैं, गंदे गंदे चित्र देखते हैं, महान पतन हो जैसे जैसे माँ बाप दादा बैठी बैठी छोरा छोरी गंदा गंदा चित्र देखे सामने, शर्म नहीं आती हम, ये दशा है आज की, इस वास्ते गृह धर्म रद्दी नहीं है, जिस जगह आप हो उस जगह ठीक हो जाओ, घड़ी का पुर्जा होता है वो छोटा बड़ा तो होता है, मन वो छोटा छोटी जगह बड़ा है, अरे बड़ा बड़ी जगह बड़ा है, उथल पुथल को तो नहीं चलेगी घड़ी, छोटी की जगह बड़ा और बड़े की जगह पूजा लगा दो घड़ी चलेगी, वो छोटी सब इस वास्ते अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ कर मणि अभी रहता संसिद्ध अपना अपना कद्दू का नारायण नारायण नारायण।